أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، të gjitha falëndërimët absolute i takojnë vetëm Zotit Gjelle Gjelaluhu, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet, mëshira, begatia, lëvdatat më të mira mbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për të cilin dëshmojmë se është i fundi i pejgamberëve, vula e pejgamberisë, kurora e njerëzimit. Mbi shokët e tij gjithashtu përshëndetjet, mbi shokët e tij besnik, mbi familjet e tij të ndershme, mbi gratë e tij të paçta dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e dojnë dhe pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në tefsir në ciklin të cilin e kemi filluar për të kaluar disa çaste me ato të mdojat prej kuptimeve të cilat i bartë ki Kur'an i madh i Zoti Gjelle Gjelaluhu, e të cilat madhështi në shoqërinë tonë mungojnë. Nuk e kemi për qëllim shoqëri që të afusim çdo njeri këtu, po e kemi për qëllim të ata të cilat duhet me kanë këto domethënie. Dhe ata janë njerëzit të cilat vinë në xhami, njerëz të cilat qarkullojnë në për xhami, njerëzve të cilat mbi ta është ngarkesa dhe mbi supët e tyre është përgjithësia e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Neve prej të i pari dhe të i fundit, çdo kush që ka i përkatësohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka përgjithësi dhe ka obligime, i diti apo nuk i diti, është i vetëdijshëm se me çka është ngarkuar apo nuk është, Allahu xhelel xhelalu do të mirët në llogari. Dhe neve e dim se krenaria është në dozën e obligimeve. Atë sa ki krenari, atë sa ki edhe obligime. Andaj nuk mundet me qenë në krenar, ndërsa nën ta nuk ka dozë të obligimeve. Pra, Allahu Gjelle Gjelalu kur thot në Kur'an, wa enel izzete lillahi, wa rasulihi, wa lil mu'minine, dhe se krejt krenaria i takon Allahot, të dërguarit, të ti, dhe besimtarve, walakin el munafiqin la ya'lamun, mir po thot munafikat nuk e din. Çka mendoni, nuk e din? E ka për qëllim, ata nuk e kanë pasë Allahu i dërguar i tij, besimtarët janë të ngritur. Komentatorët kanë çështje të shumë të thellë të këtij ajetit. Dhe ajo është se Allahu xhelalu nuk po thot se ata nuk e din se besimtarët janë të ngritur. Nga se shpesh herë, kur kanë pas krenari dhe fitore besimtarët, ata kanë thonë, elem në kum ma akum, as kemi qenë me juve, as kemi qenë me juve, mirë po Zoti këtu nuk po thotë sa ata kanë munges të informacionit. Po çka është puna? Shikoni munafikat në Kur'an dhe të gjej se ku është problemi. La ya'lamun, se din. Ata, Allahu i thotë, ata nuk e din se privilegji shkon me përgjithësi. Kur thot Zoti jonë Gjelle Gjelaluhu, wala je tu në salat e illa ve hum kusala, ata nuk vinë namaz vetëm se dëmbela. Ata nuk e dinë se namazi është privilegj? Është. Ata nuk e dinë se namazi është afrim të Zoti? Kanë dëgju prej Muhammedi së sellem, jo prej, as prej djetarit, as prej hoqës, as prej avamit muslimanve, prej Muhammedi sallallahu alaihi sallem. Por problemi atë dëmbelia dhe mungesa e paraleles në mes obligimeve dhe krenaris. Andaj neve si umet, ku e kemi problematikën? Kemi inflacion të informacioneve dhe punëve. Neve kemi has në debatet e njerëzve, sidomos ata cilët miren me qarkullimin e ekonomisë dhe parave dhe qarkullimet të ushqimeve, kështu me radhë, flasin për inflacionin, për fryerjen e gjërave të kundërta në mes parave dhe gjërave të cilat janë në qarkullim. Po neve s'po na intereson kjo. Le të mirën ata që ka mirën me këtë mesele. A kemi na inflacion? Inflacionin t'i fach, frirje. Nuk e kam për qëllim tash me shpjegu ekonomi, ajo mësohet në shkollë. Po inflacion tjetër, edhe ajo është frirje informatës me munges të punës. Nëse bojmë tash një sondaj, edhe i pitë me njerëzvit, a i di obligimet, qënë gjamije dhe jashtë gjamije, po ota që ishtë i di obligimet, a i di që të ka urdhu Allahu Gjellewala, po që ishtë i di, mira mu falë, mira me agjeru, mira me shkun haqë, mira me ledzu kura mira, që ishtë sa mirë, kështë ka i bje? Kjo i bje se e ka fri informacionin për në munges të punës, kur ka pare shumë, ama s'ka vlerë, qështë është ajo? Ajo është frirje e një gjëje në munges të vlerës së vetë. Pra neve, a na mungon informacioni, dia, na mungon, ama jo edhe na dozë sa për me veprue. Po ndë njëherë kemi matej për informata se sa veprojmë. Po e shembollej me rrjetet sociale. Ka ati munges të informacionit? Ska. Full është. Informacion. Njerëzit sot në përmjet rrjeteve sociale ndoshta ka has ndë një titull të një libri që asë në ndërë se kish pa atë titull. Apo? Sot, në përmjet rrjeteve sociale, i ka ra mundësia me e pa se egziston filan autori, mësë me paskon rrjeti, sot e sa të kish pas imor përvesh nëse ish mor me atë mesele, kur si kish ra ndërmen? Po kjo prap nuk ban dobi. Pse val? Nga se nuk është barabar me ata qka e kërkon Zoti i Onxhel Xhelaluhu. Lima të kulune ma la të faalun. Pse po i rritni informacionet dhe muhabetet, ndërsa nuk po i paralelizoni dhe po i bëni baraz me veprat. Andaj të ndëruar vlezër, Kur'ani nuk e ka për qëllim me rrit informacionin. Kemi përmejnë në fillim të ligjaratave. Nuk e ka për qëllim neve me nakaldu që apetit që edhe që kjo që shtu është. Jo. Mirë po e obligon njerin me u furnizu me informata, po edhe në mënirë të barabart me punu me ta, me mishrua ta. Andaj, pasi që jemi dhe tek ngjarja e Ademit, alayhi salatu wassalam, këtu do ndalemi pak ma gjatë. Deri tash kemi kalu ajetet, ndoshta dikujt i ka dog gjatë, dikujt pak ma shkurt, por tek Ademi kemi munal pak ma gjatë. Nga sa Ademi është unë e ti, ti unë e Ademi. Ebul Beshar, i thojnë baba i njërzimit. Ademi alayhi salatu wassalam, vëllezër, në çdo kënd të ti mund është me gjithë ti vetën. Dhe jo rasisht e vetëm janë ngjarje që përsëritet në Kur'an, në surat, edhe të Mekës edhe të Medinës. Pse va? Nuk ndryshon. Njeri, qaj njeri në Mekë, qaj njeri në Medinë. Kur ka dalë në Medinë, së është bo tjetër, qaj ka metë. Andaj Zoti Jonë Gjelluara e ka përmendë Ademin edhe në Mekë, po e ka përmendë edhe në Medinë. Pra, Ademi e ze një dozë të madhe të Kur'anit, ngjarja e tij. Mas pak ti është përmend 5 herë me xhan. Prim fillim deri mbarim bisedat. Mos flasmi kur e ka përmend Zoti Jonxhe Xhelaluhu në skena të posaçme. Pra kur të folmi tash për Ademin, ti mos shko atje a e di para mia viteve. Unë a baba jot. Gjenët e babës na i trashëgojmë. Damart e babës, gjakun e babës, mendimet e babës, e sa e studion babën tanë, që ka mundësi, mund konë gabim, studioje babën e parë. Andaj Zotë i unë gjellohet e për këta e kasilë. Andaj Arabëve ju thonëte, me një anë i qërtonëte, pse për indjek një babalartë, nga anë atjetër ja përmen kë Ademi. Ha? Nga anë atjetër thënë kë kjo është baba juve, Ademi, shikone, kështu ka ndodhë me ketë. Nga ana tjetër i nënshmonte të kur thojshin për ndjekmi babalartë. Nga ana tjetër thonë të ndjekën e babën e juve Ibrahimin. A, çështja e babës është shumë e ndjeshme në Kur'an. Mirë po Zoti Jonë Gjellë Gjellë u në thotë, na e dim se në gjakin e juve është me ndjekë babën. A, mu fri, se kanë e kam babë, njërët frijën. Unë jam i babës, e kështu me radha, e di fa familje kam e pikujna jam. Kjo ju ka ndodhe sahabe, vëlezër. Mësoj dikush ta unë e kom zhduk gjahiletin për vetë vetës. Medine, burat mdoj, të se dhe këshin dhonë besën Muhammedit s.a.s. Një ditë prej ditëve, vjen një jehudi, gradualisht, biset pas bisede, deri sa i nëzit dhe ja u fërkon dhe ja u nëzira gjajletin kujna, sahaveve. Njërin nga fisi Eus, njërin nga Khazregji, edhe i nëzirin shpatat. Apo dona mu ju këthi gjajletit? Deri sa i niti për nga mberi së sellem. Tha, e bidawa lë gjahilije vë ejnë ena e bejnë a dhurikum. Tha, a me thire gjahiletit të kanë në mesin e juve? A ka sot thire gjahiletit? Po, dhe zër. Sot ka thire gjahiletit. Cila thire gjahiletit? Mbaje mend. Gjdo thirje, qka nuk është veç për Allahun dhe për nga mberin së sellem, ajo thirje është gjahiletit. Le ta frije në qilë pretendimin nëse nuk është veç për Allah, edhe në rrugë për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, ajo thirje gjahilije. Andaj tha për nga mesram, dauha, lene, lene, fe inneha muntine, se është e fliqur. A i ka ndodhë sahabës? Po i ka ndodhë. Po pse i ka ndodhë sahabës? Se djali Ademit. Djali Ademit, i ka ndodhë Ademit, e s'pëj ndodhë djalit të Ademit. Andaj, në ngjarën e Ademit, vëzër, duhet me i gjetë vetvetët, vetvetët tona, personalitetet tona. Me thonë, kjo po baje, më i meqmi për të meqmeve. Njëri me mendje që ja ka shku me laqeve. Njëri me bukuri, më i bukuri. Dhe banorët e gjenetit dhe të gjenë ftyrën e Ademit. Njëri i cili me fuqi, për nga fuqia, në krasim me lojë njërzor është më i forti. Njëri ju për nga historia para prake më i pashti, s'kish bo gjuna për para, sa u kriju. Njëri i cili nuk ka zbrit në tokë me njëherë, po njëherë ka qenë në vendet larta, pro në gjennet. Me gjithë këta, kur unë desh me një loj epshit tina, s'mundi me bodurim. S'mundi me bodurim dhe e shkeli urdin e Zotit Gjellë Gjellalu hu. Allah i tha, vela të krabe hadhihi shëgjara, mësë ju afro që saj peme, mu qatë peme e hangër. Që nën kupton se fuqia mendjes, fuqia intelektuale, fuqia akademike, fuqia ilmit, së shpenges me bo gjuna. Sigur të kishkon penges, ishkon për Ademin. Aj, di ma shumë se ti, 1.000.000%. Aj, ka pas larkë pamësi, ma shumë se ti, 1.000.000%. Ata e ka bo Allah me dyrët e vetë, ati të ka bo në përmjet barkët në nëstane. Da është ma i privilegjumë. Ati ja ka fri direkt Allah u shpirtin, ti të fri në përmjet me laqeve. Me gjitha ta i bo një gjuna. Kush nuk e lezon kështu në ngjarën e Ademit, aj nuk ka morë rësht prej misionit jetësor të njeriu të dokë. Kush nuk shef të Ademi alayhi salatu e selam, pse ka ndodhë kjo me gjithë të takate? Për nga mërë, dhe zërë. Për nga mërë. Me gjitha ta, e ka bo këta. Edhe Allah u gjellon e përcërit në Kur'an. Andaj, sot, dhe ndalim e me disa skena tjera, edhe pse dhe të shkojmë poshtë e lartë, për ti tërheq këto dobi të mdoja dhe mësime të mdoja, por kjo parathanje ishte për qëllim që kur ta lexoni Kur'anin, a që duhet me lexu, e që nuk duhet me diskutu që se lexoni, po duhet me lexu si besimtar, pse Allahu Ademin. Ademi, alejës, Ademi, Ademi, kur Allah i tha Ademit, kur Allah i tha Ademit, kur e shtini Allah Ademi në gjennet, pse këto? Për ta po ti vetën aty dhe për ta po se gjithë shka që akonë dunja, zdeli ashtë të njarës Ademit. Kretë qëto 7 miliardë, sot që ka janë 500 milionë, sa janë këto statistikat e fundit, kretë këto që ka ndohë, së mërë me dalë ashtë Ademit. Dhe zgjidhja të Ademi, alejës, salatu e selam. Zgjidhja është Ademi, alejës, salatu e selam. Ademi alayhi salatu selam, Allahu Jelle Jalalu dy pejgamberve ju ka fol direkt. Dy pejgamberve ju ka fol drejt për drejt. Dhe ata janë Ademi dhe Musa alayhi salatu selam. Musa si ka fol direkt dhe Ademi i ka fol direkt. Të tjerëve ju ka fol nëpërmjet melaçeve. Ajo çka kanë përmendur dietarët në qudirat e këtyre dy pejgamberve se Zoti Jon Gjellivali ju ka mundësu me folë dhe këtynve dhe bashkë. Sikur që ju ka folë vetë, ja ka mundësu dhe me folë bashkë. Na dinë që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, thotë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, i ka taku Allahu Ademin me Musën dhe kanë bisedu. Dhe Musa ja ka bo do pytje. Musa ja ka bo do pytje. Kjo pytje kishë baje me ligjratën e kalume. Pse u bo gjunaj? Musa i interesante, pse u bo gjunaj? sikur mës të kështë bo, i tha ti qatë gjuna, që qëto lëdhmët e qëto poterët e qëto e Beni Israel, shka sa punë mi ndrejë që në ato, e këto zulumët, o Adem, sikur ti mës të kështë bo, s'kishë ndodhë qëto. Ademin e kishë mësu Allahu Gjellu Ala. A i kur i mujti me lachet, Musën e mund ma shpejt. Tha o Adem, o Musa, a i thëmë qurtu për diçka, qka para se me më kriju e ka caktu me e boha ta, qka ta për nga mberi se sellim? E fitoj Ademi Musën. E fitoj, me argument, e fitoj. Po pse Allahu Gjellu Gjellu për ne e kalzon këta, në përmjet gjuhës për nga mberi se sellim? Se ne jena shumë të lidh me ta. Jena shumë të lidh me ta. Si që të shofë mi sot nga dheju. Sa jena të lidh me dheju? Kini pa vlezër stresi më i madhë kur është i njerit? Kuro? Stresi më i madhë. Në qil. Kur hip në qil. Në aeroplan. Stresi madhë, përgaditje e madhe. Ka dalë prit një orë, dy orë, tre orë përgaditje. Lidhu, zgidhu, prit, folaj, sfol. Ketë këto bisedime. Duhet piloti me kalu shkollim pas shkollimi, krejt për çka bëhet kjo? Se s'është e përshtatshme atje për tije. E ku zbrish dok, çka bojnë ato? Ato që janë muslimanë, thonë, alhamdulillah, ato tjerë bojnë duar trokitje, kota ku të di çka bojnë. Krijesorja, çka na kallëzon kjo? Se në tokë, lidh për toke. Njeriu është i lidh për tokën. Po, me një fjallë tjetër jemi të lidh me Ademin alayhi salatu wa salam. Thotë Allahu Jelle Jelaluhu, allama Adama al-asma'a kullaha. Allahu ja mësoj krejt emrat Ademit. Thumma aradahum ala al-mala'ika. Pastaj e prezantoi para malaçeve. Ne na folën për këtë. Folën për këtë. Pastaj ja u tregoi emrat Ademit alayhi salatu wassalam dhe Zoti on Jelle Jelaluhu i tha: "Alam aqul inni a'lamu ma alam aqul inni a'lamu ghaib as-samawati wal-ard" wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allahu tha, a ju thash se unë e di ata çka ju nuk e dini prej gajbit të qiejve dhe të tokës, dhe unë e di atë çka e keni mrena dhe ata çka e nxjerrni jashtë. Ata e pranun dobësinë, pastaj Allahu xhalla xhelaluhu pasi e miratoi se kjo është më me vlerë, tha bini sejdë. Dhe kur ju tha bini sejdë, erdhi një problem tjetër tash. Tash u shfaq një lloj i rezistencës tjetër, dhe ajo ishte hasedi. Si shte njofë mesin e melaqeve hasedi. Zilia. Me, për shembul, ata e kishin Gjibrilin. Gjibrili ishte më i privilegjum. Gjibrili folte me Allahun, po kur melaqet nuk thëshin, pse o Zot, pse po folki me ti, nas po folmi direkt, jo, se kishin këto probleme. Mikaili ishte më i privilegjum. Dhe u shfaq Iblisi. Tha, unë nuk bise ishte. Allahu Jellu Ala i tha, eba, was të këbera, wa kana mi del kafirin. Refuzoj, eba, was të këbar, dhe u majt me të madh, dhe u bo prej qafirame. Dhe këtu na e kena përfundue ligjëratën e fundit. Dhe nga këtu, do të vazhdojna me full për këto mesele. Prej asoj që e kam përmen djetarë vlezër, prej dobive nga kjo ngjarje të Iblisi, në ligjëratën e fundit, kush nuk e ka memorin e fuqishme, kemi fol për aja ka qillu Iblisi. Ne edhim se ka malku Zoti Gjellu Ala. Po analogjia e ti, a o konë të mam, s'o konë të mam. As në shpallje, as logik, nuk e ka qillu, to ka me e mirë, dhe i përmendëm 15 arsye dhe fakte dhe justifikime se nuk është zjarri ma i mirë se kush, se to ka me e mirë. Mirë po a i rezikojë. Dhe hini në debat me Zotin e vetë të barë kjo e te ala. Një mësim të madhë që e kam përmen djetarët nga kjo, është se njëri ju ndë njëherë i te i kalon shumë fazat të vështira dhe bjen ndë njëherë kur ka të boje me vetë vetën. Ibn Kathiri, Allah më sheroft në El Bidaje u Nihaja, gjithashtu në tefsire ka përmen, se Iblisi nuk e ka pasë emrin Iblis, se Iblis do me thonë njëri i përzim, që ja u përzim dikujna, sa ja u përzim njërzve vërtetën me të kotën. Po para asaj ka posë emra tjerë. Po para asaj, ma e rënsi që ka është, nga se ka polemik që fara emri ka posë, po ka qenë prej krijesave që ka posë shumë i bëdet. Ka qenë për krijesave që ka bo shumë i badet. E ka adhuru Allahun shumë, ka bo i badet shumë, deri sa thotim në Kethiri, iblisi i ka pas edhe përgjëtësi të shumë gjinve, kush a rebelu, i kam shumë me kam gjik. Kush i ka bo Allahu gjuna, i kam shumë me kam gjik. Kjo shumë të meru se vlezër. Ja ka dhanë Allahu frenat, që mu kanë kujdestar, kush piban Allahu gjuna, i minejt në prit. Hej, ti hasftu, qa bone? Qëta iblisi e ka pas. Allahu e din aspektin kronologjik të zamanit, kur ka ndodhë kjo. Kjo ka ndodhë. Dhe me ibadetin e madhë ka mrite të melacet. Dhe atje e ka përshri urdhri mirasejtë dhe ademit. Po ki urdhër ka qeni ndryshën për atyre tjerëve. Pse? Andaj këtu, kur Allah i ndronë pozitat. Kur akon, ka thonë, kontrolloj që to, ha, mirë, mi kontrollu, une mi kontrollu ata. Por i, kur i ka thonë, tash ti ki mu kontrollu për që ti, a jo, zbohët këpun. Ma kontulli e s'gjude. Ka thonë dheri tash këtë regull. Unë i mi kontrollu këto rebelat po, po mu me më kontrollu dikusht, jo. Dhe Allah e ka përshëri shpreje në iblisi shpesh Kur'an. Këtu ka thonë, në surën Bekara, e bewe stekber. Tek surë tjera, surët Hijr, ka thonë, ma kuntu, kur se baj këtë? Subhanallah i ladhim. Kur nuk e baj? Pse, pse s'pe ban? Ta dim, ti këshit gjithë të puni ki bot mira, pse s'pe ban që ta? Kua është problemi? E ne khajirun min. Së mundët, unë e du të më kam biket, se unë jam mëj mirë se ki. Zotin arrujt. Djetarë kanë thonë, se njeri ju i kalon shumë sprova, shumë telashe, shumë konflikte, shumë vështirësi, fukaralloqe, ne mërë Zotin Gjele Gjelelu. Kur të prejtë këtë egoja, kjo është sprova ma e madhe që ka mundet me ndodhë. Kur i është prek egoja iblisit, ka thonë, ma këmë të le, unë që ta se bajtë, ta. Unë kejti këmë bëha, ma, që kjo zbatë. Pse zbatë? Se jam une. Andaj e ka përsërit, Allahu Gjele Gjelelu, së mujë në iblisit në Kur'an, të thonë, ene, une. Ruju në kësaj, une. Ruju në kësaj, une. Andaj djetarët kanë thonë se zilia është gjunahi i parë që ka shfaqë në qijel dhe ajo ka të boje me unin. Ka të boje me unin. Shikov lezën Kur'an, Allah unë e ka shëmbulli si ka reflektu kjo tek njerëzit. Të benu Israelt, që shi qilësën Allahu Gjellë Gjellalu? Haseden min indi enfusihim. Pse se kam pranu Muhammedin sallam? Nga zilia. Dhe qka tjetër më, ju më ngon informat? Jo, edhim. Edhim. Safia, gruja për nga mberi së sellem, thot isha e vogël. Dhe erdhë Muhammedi së sellem, thot unë isha në atë kohë, në shtëpinë e babës tem dhe tajës tem. Transmetonim një Hishami edhe më Kethiri në sirën e për nga mberi së sellem. Dhe thot, u bo zhur me madhen Medine, ato arë Muhammedi, sallallahu aleyhi ve sellem. Thot dhe fillun tont, nga sa jo ishë prej jahudive, këto fillun tont, që u bosh, ashtë pse arë kite na? Dhe fillun me bo debat. Thot dhe une, në mënirë të fshehtas, ingova babën dhe agjen, shka po folin. Tha banë në plan me dal në prit të hyrjes Medinës, me e pa, kush është ki? Ata alë nuk i këshin pa, vesh këshin dëgju. Dhe thot, unë nisën në mëngjes, para sabahut, me prit. Thot dhe u këthin para akshamit, kryt të poshtë, të molist, të lëth, ju kishte mri i nati në ftyr. Tho dhe, papun e ndërhirat t'i dëgjoj, shka po thojnë. Dhe i tha, migja jem, babës tem. Tha, a ishte qaj, shka shkru në këtu? A në Tevrat, ha, cilësit. Allahu Gjellore i thënë, dhe shirë në Tevrat, a ju këmë thonë që ki ka marë. Tha, migja jem, i tha, babës tem, a ishte qaj, qaj shka shkruun? Tha, bela, wallahi. Tha, po, pasha zote, qaj ishte. Shikov, lezër, skena është shumë e madhe kur neve ndë njerë kemi konflikt me vetë vetën dhe me dikan shka, zote i ka dhënë sukses. Tha, po, wallahi, qaj ishte. E i tha, shka po thue? Ha? Informata këtu ngrit. Muhamedi. Këtu a shkruun, po. Shka po thue? Adawëten ma bëkitu. Armik i ti sa t'jem gjallë. Allahu Gjellera zbriti ajete. Allahu Gjellu Ala zbriti ajete. Ja arifunahu kema ja arifun ebna ehum. Ata e din që shi njofin fmit e tëre. Kjo është Allah. Dhe njëherë njëri në vetën e ti brenda e di që o gabim. Ama nuk e le ato rrethanat e zilijës dhe konflikti me vetë vetës e për dzohet poshtë me e pranu të vërtetën. Këto du të mi pastru, dhe zërë. Du të mi pastru. Nuk po tham tash filani, alani, unë e ajë ky. Na du të mi pastru para se me shku të zoti. Lej duar trokitit që ka t'i bojnë ty, shokët e tu, miqët e tu, vaznit e tu, krejt lej, se zbojnë dobi. Zoti do t'ja, a bash po t'a amenja tyje, se unë e t'ashti ka me t'peshu, se tipse t'kanë thonë që ato t'mirun, që shtu ka me t'logarita. Ha, shalillah, i madhë është zoti me menu kështu. A e thotë, une që ishtë njofë, une. Hesë që është kandarin tem. E nëzirë Allahu gjelë, ketëve ka me në nëzirë. Allahu përna e tregonë se jehudët ketë probleme kishin. A mundet me ndodhë këtë njerëzit e mirë? Pa e dimë sa ata kështu. Pa a mundet e njerëzit e mirë? Po mundet dhe zërë. Shire sujën Jusuf. Vlaznit e Jusufit, alej salatu e selam. I ka regjistru i soria si ziliqar, Zotin Arujt. Kurani s'ka servilosje. Hajt ti mas i jef gjeli Jakupit s'po të shkrujna. Shka? O këtu lu Jusuf, Allah u tha, ata thanë vranë Jusufin. E regjistruj. Nahnu usbe, tha na jena grupe fort. Kur'an, ku dhvim të surja Jusuf, lezer, surja Jusuf është surja që ka thanë mërë Khattabi, kur mërzit na, kjo ma hek me dorë. Kur mërzit na, kjo ma hek me dorë. Ka thanë, si është e mundur, ka thanë, kjo ka zbit për Muhammeden, së nëmja hek mërzijat. Kjo është surja shumë e madhe, surja Jusuf. E vetë mja surja që ka mban një ngjarje, komplet, nga fillimi i ajetit deri në fund nuk e kput ngjarjen. Allahu a tha mos i jeni ju djem të Jakupit, çka unë e kam këta mik dhe është djali mikut, s'po ju përmeni. Jo, ja u kallzoj keq çka kanë thonë. Edhe tinza kur kanë fol. E çorrum babën e vet për të keqtit. E mytën babën e vet në sy. Wa biyaddat aynahu min al-huzn, tadallahu jalla wala, dhe ju zbardhun syt Jakubit nga mërzia. Dhe Allahu jalla tha masini të bit Jakubit, s'po tham se keni rrejt. Jo. Wa jaa'u abahum isha'an yabkun. Tha ardhën duke rrejt te baba vet me lot. Tha Jusufin e ka hëngër ujku. Po kishin haru me kput këmishën me pre. Se ai kurren haron me ndrejt këtë ato blokat, kuku që të më pas ka metë, marja. Ha? Ibn Gjozi thot, harun me e prej para më këmishën, zaj ujki, s'ka thonë, prit të eki këmishën njerë, e po t'ha. Jo, ujku të nëgjit, apo? E Jakupi e dinte, e shifte që këtu rrejnë e madha. Tha, sabër unë gjemil, sabër i madhë, zdike shka me thonë. Haptazit, e ki po di kanë kërëshak, haptazit rejnë, haptazit mashtronë, haptazit manipulonë, dhe ti thu, Wallahu l-musta'an, Allahu është ndihmë, sabrun gjemil, durimi është, i vetëmi stre. A tha, mas i jeni këto s'pejo përmeni? Jo, që na, sot i badet i bojnë Allahot me këtë sure. Ku ishë problemi këtënve? Zilia. Zilia, dhe zërë. Ishin rritë për Jakupit, bajshin i badet, i donte Jakupi a.s. që thotim një gjozi, a jo që si donte, po Jusufin e donte pak ma shumë, se e kishte për një grujës tjetër, e këto ishin për një nanës tjetër, e këto ishin pasbo grup, e këshirëshin Jusufin, kës, ta veç pi babe e kena. Dhe a ishte shumë i heshëm. Dhe e kishin pas parandje që ki ka mu boj madhë. Dhe fillun, o këto li Jusufin, dhe anë Jusufin, për çka? Jehlu lekum u e gjhu e bikun, veç për një punë. Mos të ketë baba juve punë vetëse me juve. Hek në Jusufin e baba juve të mirët vetëse me juve. Pra, me juve, me muve. Pra, ku të largohet ki, se Jakubi kur i këshirë të ato, zemrën të ki. Ata thanë, hekja, hekja se në mërë në qafë ki. Ku ishë problemin, lezër? Të zilia. Kur ka burimin kjo? Të iblisi. Andaj, dhe njëherë, neve bojmë i badet. Adhurojmë. Allahu xhallahu ala, agjërojmë. Do shta edhe kajmë natën në namaznate. Mirë po me bo me na uprek, egoja, uni, vetja, a ka me të kijeme, bat kja meti. Pse val, nga se këtu është sprova me madhe, thë që i khul islam ibn Utejmije, sa i përket i gjabit vetë pëlqimit me vetë vetën, ka thonë kjo është shirkë në Allahu në Gjellë Gjellalu i mësheftë. Kjo është shirkë në Allahu në Gjellë Gjellalu i mësheftë. Nëse ti e pëlqen vetë vetën, Allahu ka thonë ule që ata, ule, ule. Shko të poshtë, me për ulësi. Nëse ti sëne ule këta, ti realisht i banë shirkë Allahu në Gjellë Gjellalu të vogël e ka mundësi më mri në kibër e me nxjerë nga feja Zotin arrujtë. Andaj dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dini se e kanë zeri ma muslimi, la jetë khullul gjennete, nuk hinë gjennet njani i cili, ka në zemër vetëm një kokër elbi me ndje malësi. Hëtë të gjeje ku është ajo. Këni pa kokër elbi? Shikov dhe zër, Ibn Kajimi kur folë për zemërën, folë me diçka që të qudeqme, andaj është doktori zemërës, që qëtash qëtu në gjami, me thanë ku është kokëra e elbit, gogja duesh njëherë, më u fokusu mirë me sy, e me thonë, kuabe, se së pëshifët. Para me nënë zemër, se shefti zemërën, mu konë atje mrejna, që që tashtë ti në mënyrë të prekshme. Me thonë, shtu para vetit, e ki një kokër elbi heke, njëherë dush mund alë, sa është e vogël, nuk shifët. Në zemër, asë zemërën se shef, asë vendit që a shef, edhe asë shumë e vogël. Andë e duhet me largue. Një ditë për ditë dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallem, e pa një bedewi, bedewi nomad. Dhe ata rritën me fladitjet vetë vetës. Dhe e pa pengamberin sallem duke hangër buk. Ishte ullë pengamberin sallem në atë ullën e cila është sunet, mu ullë, njëra kam tërheqët dhe ullët me modestit plot. Dhe tash këti bedewi ju duke qudiq me unë këti i kumë besu si pengamber, kjo mëj madhe që që shë ullë dhe i tha, ma adhi ilë gjelëse. Thaja Rasulullah, pse i ullë qështo? Në guptimin që ullë, pak ma naltë. Qëka i tha pengamberi së sëllë? Mire ki, valla, po që ullë, ma si jam pengamberi, ja. Tha, innëma e në abd. Tha, unë jam rob. E kullu ke lë abd. Ha si rob. E gjlusu ke lë abd. Ullë në si rob. Kjo është ajo që e ka bo Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj të ngjarja iblisit lezër, mësimi më i madh është, ti, nëse i kemi të i kalu disa faza të problemeve me vetë vetën, e kemi gjujtë që i tanin disa faza, faza me rezikshme, ma e men. Nëse sot jo nesër po, kemi u balafaqu me fazën e ndeshjes urdhave të Zotit dhe ti. Ti dhe aj, vetë vetja, egoja, duhet edhe këta me të i kaluë. Duhet edhe këta me të i kaluë. Tjetra, prej mësime u lezër, që ka mërmen djetartë në ngjarën e iblisit, të cënë ka të regu Zotë i onë Gjellë Gjellë në Kur'an, është mos vendosja në konflikt të urdhrave të Zotit dhe logikave tona. Pra, kur Allah e hep një urdhër, ka mundësi logika filozofon, a thu bash qështu kjo e mira, për shembull kur dush mi kuptu këtë sende dil nga kondi i ati cili zbeson që shka thënë Zotë i unë Gjellë Gjellë u li të stebine se milu në mëgjrimin që ta shifni mirë rrugën e kriminelve, pra ti kur thu namazi është farz dhe e beson se ka që të si dhe afrohesh me Zotin, kjo përshak se imanin e kinë zemër, po dil për ati shka s'ka imana, që shë shef këtë levizën tane, shka është kjo. E tash të iblisi e shofë minisen, konfliktin mes logikës dhe urdhrave të Zotit. Mbanë e men, e kapi se kapi logika, urdhri Zotit është në kulmin e logikës. Maja e logikës. Po pse na dhe njëherë kemi si loj sprove testit dërsa ta bojna, nga se kemi problem me ata se ajtë se di unë kërë e bajatë se kjo është jo zban vëzër. Pse? Djetarë kanë thonë, këtë e kuptojmë një mësim tjetër. Kur na i thëjna dikujt banë dishka nga studimi jonë, thëjna mundet me dalë mirë, mundet me dalë keqë. Apo? Ato e banë një element, një vetur, një makinë, vesh këta shofin du të me dalë update. Pse? Po, qëtu e kishë milan pak gabim. Ha? Deri dje u kanë ajo kartela ma e madhe, ta shatosh me zvëglu. Mësani du të e pak me zvëglu, e në talë më nuk i dijet. Në të kaluarën, a kanë me të shtypullat e pullove, ta është vetëm gjamin e ki. Pse? Kjo update. Po e përdorin nga gjuhën që ka e njofë më njerëzit. Pra, rimodifikim i sendeve. Te Zoti s'ekziston kjo. Kuku gabim e pas të qita demin. Me dorën gabim të pas në vënu. Hasha lilla, i madhështë Allah. Jehluku ma jeshe, Allah u kryon qka doje, edhe kaddera fehede. Preciz dhe pak thim. Nuk ka me thonë, ti kokën gabim të pas në vënu, që ti ka barë kja dashtë. Jo. Këtë në regull është. Ahsen e të kuim. Në kryimin më duhur. Atër për kësaj që ka kuptojna? Kur ta japë Allah një urdhër, mos gabo me pas më dyshe, a ka kajrë në ta ajo. Se s'ka thonë shtinë në laboratorisit, dale mirë, provoje, si mës dale, tërheqe. Jo, sigur të ki. Ekimus salete, falë në namazin, inë në salete të tenhe anil fahshe i vel munker, namazin dalon nga amoraliteti dhe të këqijat. Andaj e kipo njëri u kur falë namaz, lezër. Filon harta e trunit ti mundru. Edhe njerës të thoi, shka u bave, të skeve, ki njerëve, dilëshe u shetitëshe, që ditë për gjallit tri, se ki spika ato dëshirat shka i ka një i zakonqëm i rrugve. Pse? Kushe ka ndru këta? Kushe ka posa takat me janë ndru? Por vesh namazit. Vesh namazit. Allah u gjeluan krizat matë muja Muhammedi sësën, më shka i thonë te? Falu namazit. E ti, logikisht, në luftën e Ahzabit, janë rrethue Medinja, derisa munafikat janë talë që pëmujnë me baurinën, zotë ju ndërok, për nga mërë se zemë qësë gjithë të këtë problem. Sa jo stresi, friga, këtu ka thonë zemrat kanë mri, në hulkum, në fyte. Qëka i tha? Kumbja Bilal fë edhin, quo Bilal, thire e zanin, falë në namaz. Me pati s'kejnë në mërë për jashtë, kjo është në kulmë të problemit, është rrethu për jarmikut, pritet mu zhduk. Dhe i thotë, qubi lalë, thire e zani, falë në namaz, e zhjith në problemi. Kjo është e qëdeqme. Mirë po të Allah nuk është e qëdeqme. Inna hala kebiratun, illa alel khashein. Namaz e shumë i ranë, për dhe është njëzë shkaj kanë tutë Allah u gjellë gjelaluhu. Andaj, mos ti vendosna në konflikt urdhët e Zotit me logikat tona. Iblisi gaboj ranë dhe pësoj me dëbim nga mëshira Zotit gjellë gjelaluhu. Andaj tha, ana khairun, unë jam më i mirë, si bi se ishte. Allahu, pse po na e kalzon? Mos tentoni me vendos urdhat e Zotit në logjikat e juve. Edhe pse nuk ka urdhër i Zotit cili është i jashtë logjike, po ndonjëherë na s'kena mundësi mi kap këta dobit. Ndonjëherë s'kena mundësi mi kap këta dobit. Tash, në kohën bashkohore, lëvizjet e namazit janë të studiume me studim shumë përpikt. Dhe kanë ardhë në përfundim se ka dobi shëndetësore shumë mloja. Neve s'ta interesojnë ato i kena besu para sa me na i kalzue. Dhe janë në studime të shkruar dhe të dokumentume. Jam i sigur se Ebu Bekri si ka po, kur ato? Nështë edhe ju si kini po. Ama Ebu Bekri si dikë si ka po, aso meri. Po e ashtë edhe sigur tjetër. Se qaj shka i ka zbulu së mundët me mërin besimin për namazin se ashtë hajrë ma shumë se Ebu Bekri kur. Ama ajë si dikë të studime? Ska dërd. Hit ska dërd. Se ajë e ka një besim tjetër. Se si të vjene prej Allahu Gjellë Gjellalu, ajo sigur të është hajrë. Andaj du të me instalu në kokën tonë, me instalu. Mësme pas, tortur në këtë mesele, qka me instalu? A e ka thonë Allahu Gjellë Vahala, ka dobi. Jo që ka dobi, po mos kryrë e asaj ka sharrë në ta. Mos kryrë e asaj ka sharrë në ta. Andaj, kjo është mësimi i dytë qka nxjerrim nga kjo ngjarje e iblisit që mos ti krahasojna urdhat e Zotit me urdhat e Allahut, me urdhat e Zotit me urdhat e logjikës dhe krahasimet e logjikës. Shejhul Islamu Tejmije kur flet për këtë meselë ka të shkruar libër 10 vëllime der ut-ta'arudi bayna al-aqli wa an-naqli, largimi i konfliktit në mes mendjes dhe shariatit. 10 vëllime, vëllezër. Përplasim Aristotela me Platona, muhabeti gjon me ia timrena ku me ditë dal. Çka thot atë? Thot shikoje djalin e Nuhit, alaihi salatu wassalam. Djali Nuhit ishte kafir. Kur erdh tufani dhe erdh përmbysja, zbriti shiu, dul shiu nga toka. Logjika e djalit Nuhit çka tha? Se awi ila al jabali ya'simuni min al ma. Kjo logjika. Qa tha? Un, sura Hud, tha un, i tha babës vetë, kur i tha, ja buneje, irke maana, o djali jam, hip me neve në nije. Hip me neve në nije. A i qa tha? Se awi ila al jabali, unë e jam të hip në godër. Pse në godër? Ka me mrujt pi ujit. Së në ka me mkap, uj. A ka po godër në madhe, së në ka me mkap, uj. Qka i tha nuj, alej salat e salam? Me shpadhje. Kjo logjika, djalit nujit, dhe kjo e fjale e nujit, me shpalje, me fjale në Zotit Gjellit Gjellalu. Tha la asim e ljome, min emrillahi, tha s'ka kur kush që ka me shpotu sot prej dënimit Allahut, përveç ka në mbron Allahut. Aj, logikisht, ka me hip që tu, s'ka me mbron ku uj, mira puna. Mirë, po të Zotit Gjellualle ishte caktuaj më u fundos. Andaj, shpeshen, do nëjëherë, neve kemi logika tona do kodra. Po hipi unë që tu nështa së mrok. Jo të rok. La asim e lion. Sot s'ka kërkush me pështu e. Përvec se, unë kam pëshum para, apo njështë tojnë. Unë kam këta dhe këta. E arri unë e qëllimin, lumëturien dhe atien. I thëtë Allah u gjelua, hip sa du shkodra tërma. Ha, se du shkodra tërma. La asim e lion. S'ka lumëturi. Unë s'ta japë, ku ki me morë. S'ka mundësi ku me morë. Andaj, mos ndeshja dhe mos konflikti mes urdit Zotit dhe logikës është palca e lumëturisë. Është palca e lumëturisë. Kjo që edhe që ka përmenë Zotë i Ongjel e Gjelaluhu në qështjen e iblisit dhe ademit. Mëtej, kjo nxarë e vëzër ka shumë mësime. Besoni, kjo nxarë është më e madhja pas Muhammedit s.a.s. Nxarëja më e përsëritur në Kur'an pas Musës a.s. Andaj, neve kër e studiujem Kur'anin e gjejmë Muhammedin s.a.s. ngryje. E gjejmë Musën i studium shumë, Ibrahimin dhe Ademin. Andaj, te Ademi janë të përmbledhur amësimën të pengamerve. Dhe pastaj pengamert janë detajizim të asoj që ka ndodhë me Ademin a.s. Vëse me janë bitë e ti, janë bitë e ti. Për e asoj që ka mërmen djetartë është, enë Adem rëmzun lil fëtra. Kër e gjojmë Ademin, lezër, e ka shtin gjenet Allahu Gjellë Gjellalu, i ka thonë, shiko që i ka thonë, kulna ja Adem, uskun ente ve zëvgju ke lë gjenne, ve kula minha hajthu shiktu ma ragaden, ve la takraba hadhihi shëgjara. Tha, o Adem, ti edhe gruja jote, do të vim të gruja, ka mu abete shumë atje të Havaja, të gruja e Ademit dhe nana e njërzimit. Tha ti me gryën tane, hinin gjennet me fjallën uskun, që të soju, rahatoju, që fjalla sekena është ma e larta në këtë bisejt. Dhe kule, hani dhe pini, hajthu shiktuma, ka dëshironi. Ha? Para me do lezër, na toka s'pun a del. A në gjennet. Dhe Ragaden, qka është, ka polemik të ulemat, ragaden disa është me komoditet. Do, kanë thonë, pa punë, s'ki me punu, këtë gati ki. Andaj, këtë këthejemi atje, Allah në mundësoft, janë pa punë, s'ka nevoj me shku 8 saate, me angë 10 saate. Jo, atë janë pa punë. Dhe tha mu si afro pëjmës. Dhe tha mu si afro pëjmës. Kur djetarët kanë thonë, Ademi është shenja dhe studimi fitrës njeriut, ta shtis që të vetën këtu. Ha, komoditet, sa të dush, që gruja ke ki, që pëjmë, që shëtitje, që ka përdo. Ska më mirë, da vesh që ta më se prekë. Ademi, sillu pështillu që tu menën e kishë. Sillu pështillu që tu e kishë menën. Sikur njeri ju. I ka të gjitha. Kur ti ishtonë, mo që ta, pa e këshishë, është zbatë rahatë. Këni bovë dhe zërë fëmive, kërë japë një sendet. Kjo në të shmëria njëriut, kërë japë një sendet. Këtë ne këna provu këta, kërë kemi qenë dvegjel. Po së kemi ditë, do shtë amidon shpjegim, se kjo është ajo ademija të na, ajo njërzorja ademit të na. Cila është ajo? Kur të bjetë dikush diqka, do një element, do një lodër, do një diqka, që mundtim total. Apo? E që mundtojna? Se, se të ka thonë, mo, përdore që shtu. Jo, me që mëntu, okej. Okay. Mësa ne jesin pjesë, thu që kjo me të svediku me lanë. Po t'ja e nxerë e piktu, një shtraf te e për koka. Jo, sa shtë te e për, po t'i s'ki dit me e pa. Po pse na kena dëshirë mi që mëntu senët? Se të na është në fitra që ajo e ndalumja. Që kjo, shka është? Që kjo, që e kanë? Pse e kanë ndalu qëtu? Andaj, njëri ju duhet të ademi me ledzu vetë vetën. Pse une kam të rejë që ka ndalumja? Mirë po, me gjithë këta, qish me të i kalu këtë problem së konflikti madhë është? Kjo është konflikti madhë. Andaj ti i shef njerëzit, subhanallah, i kanë të gjitha të mirat dhe shkon ban zina, zotin arujt. I ka të gjitha të mirat, shkon pi alkohol. I ka të gjitha të mirat, i jetësinit të ata haramat. O është i martum, thotë shumë fitne për jashtë. Kur nuk thotë shumë fitne të shpia? Në tërshmërisht, pse valë, sa jo është ndalume, këta e ka halal. Andaj, si të ademit ku ishin? Qa jo pema, shka thu pse thamës me angër. Andaj, në ta ledzojnë vetën të ademi, alejhi salatu, wasselam. E para, fitra. Ademi o fitra. Fitra në gjuna, fitra të ndalumja, fitra ta jo shka. Dhe pasit ta prekim i gjunahin, qka bojna? Besimtari qka bojnë? Kur në gjosë këna konë? Mirë po mund me pas pasoja. Kur në gjosë këna konë? Mirë po ka mund të cilën të janë pasoja? Ih, bjutu zri poshtë. Kjo është rreziku i madhë. Zri poshtë ti edhe ajë që atë kanë zitë. Zri për një poshtë. Andaj, ta lexojmë të ademi çështjen e fitrës. Tek ademi alejhi salatu selam vëllezër, është edhe çështja e pavarësisë. I thojnë në gjuhën arabe el istiqlalu shakhsi fil hayat. Të pavarësuarit në jetë dhe mësimi mi kaluë problemet vet. Kjo na duhet shumë, veçanërisht të rive e njerëzve të cilët janë në hirën me problemet e jetës. Ademi u kriju pa babë, pa nonë. As babë, as nonë. Nuk ishe për rrëdhë vetit kërkan. Dhe i ndodhi zbritje e madhe. Dullë në tokë vetë. Kërkan se kishte. Dhe Allahu Gjellegjellet deshti me mësue. Andaj thëtë e barëke vë teala, vë khalëqën al insana fi kebed, na e kena kryu njëriun, vështërsi, kaloj. Tha Allahu Gjellegjellet në surën në fitar, le të rkebun në tabakan, an tabak. Njërëzit me ndojë ndryshe. Këtë du njërë kërthojnë, hajtë se ka mu bo malet. Zoti që thotë? Le të rkebun në tabakan, an tabak. Ju kini me kalu vështirësi pas vështirësie. Pse? Për ti dhanë kimet sendeve, vlerë. Kjo kushtoj ka. Kjo kushtoj ka. Kjo s'ka në kompash, pa logari. S'ka diçka në këtë jetë vëzër, pa logari. Pa shmim. Ademi alejhi salatu selam është kudueti, shemboltira, irneku, qishmi të i kalu sendet vetë. Në pavarësue. I në mësuna me në rujtë baba, në rujtë nana, me nëj të i kalu problemet prindi, agja, kusherini, aj, me në dhonë pare, aj, ky. Po në njerë me provu si Ademi alejhi salatu selam, me dalë edhe vetë mi boket. Andaj, të Ademi alejhi salatu selam e gjejmë pavarësien, kërkan se kishte, vetë u dash me bo, vetë u dash. Leje që vetë, po pasaj u bo babë, i atyre të cilët ja furnizoj Zoti Jon Gjellë Gjellalu, dhe aj hulumton të qyshmi të i kaluë problemet. Mësimi i radhës të cilën na po e cekim është që ndo njëherë ti morim gjërat në duart e tona, në jetën e përditshme, dhe foli vete se një ditë për ditëve s'ka babë. Ka me ndru jetë baba. S'ka në ndë një ditë. Dhe Ibn Hazmi në librin e ti Gdhendja e Shpirtit që ka thotë, orvate dhe sprovoje dhe gdhende vetën dhe janë me vështirësi. Që shka mu kanë pa babën? Që shka mu kanë pa nanën? Që shka mu kanë vetë? Ajo, gjendje ka me ardhë, se ka me ardhë, hiqë më zdisho ati. Andaj dë njëherë për plasu me sprova, që në mënyrë që të gdhendësh, kështu Ademi u gdhendë, dhe qëllimi i krijimit Ademi dhe neve, është të gdhendemi, vëllezër. Mu gdhendë. Andaj ta zri poshtë. Tash, kur të ktheje është prapë, e kemi adit kimetin. E kemi adit kimetin dhe kime kajt për që këtë gjennet. Kështu Allah, me gjuhën toni, thotë, ti kime kajt për që këtë gjennet. Andaj Ademi kajte dhe jo veçaj, Ibrahimi kante e Musa qante, e Muhamedit s.a.s. qante të natën, për çka? Mu këthi që tjetë Allahu te bareke vë te ale, dhe me i morë përgjithësit në duart e tona. Prej, mësime e vlezër që i kam përmend djetarët, edhepse në këta ka shumë mësime, është edhe mësimi i tejkalimit të gjunahit. Na këta po e sqarojna detalen në gjiratët e shtunës, që shme i tejkalu gjunahit. Po këtu tash jemi të ajeti. Allahu Gjellë Gjellelu pas i thot zbrit poshtë. Qka i tha? Walekum, ju do të keni aty në tokë mustakarrun wa meta'un ila hin. Do të vendoseni në tokë, do të keni knatësi të tokës, ama përkosisht. Pastaj, qka ndodhi me Ademin? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Ademi i morë prej Zotit disa fjalë, fatabe alej, ja pranoj tëubën, innehu huë të tëwabur rahim, sepse Allahu është ajë cilë ja pranon tëubën, dhe është i më shërshëm. Kja ajet vëzër, është qudi e Zotit. Fatalaqa, në gjuhën arabe, fatalaqa, lakije është me morë, lakije është me taku, me taku, lakituhu. Fatalaqa, kur do me morë prej dikujt, ama jenë pritje. Ademi kër e boni gjunahin, u stresu shumë. Tash, e hangra që të pëjmë, që kam tha më se prek. Që kam ndodhë me muë? Që kam ndodhë me muë? Andaj Zotit, shiko që e përshkruun këtë stresin e Ademit, fetelek, ka, i stresu, më djetarë thënë u stresu. Që ka do ndodhë? A është kjo fundi? A do të njësën diçka tjetër? A do të mpranohet? Shfajsimi? Allahu Gjellë Gjellalu e përshkruun këtë stres për çka? Stresi i gjunahit, tha pejgamberi se selam është të ube. Që kjo? Fetelek ka. Pejgamberi se më tha në hadith. E ne dhe mu të ube, mu stresav dhe mu merakos se bona gjuna, është të ube. Kur thu, kumë me di që kam e ndodhë, më si di gjunahit. Ademi kështu ndodhi, tash si di. Allahu që a i tha, për këtë stres, telek ka edhe mu në rabbihi kelimet. E që të sojë Allahu me disa fjalë. Cilat janë këto fjalë? Në surën Al-A'raf. Në surën Al-A'raf në e ka të regu Zotë i unë gjellë gjellë u se cilat janë ato fjalë. Cilat janë ato fjalë? Kanë thanë, Rabbena, o Zotë i unë, të ditë bashkë me grujen. Dhalemna enfusena, i banëm zulum vetë vetës. Anim. Nëse nuk e pranon gjunahin të plot, të ubeja nuk është të plot. Dhe në varësi sa e pranon gjunahin, qa që dhe ki me botë të ubën. Në varësi sa e menon që ki bo gjuna, që aski mu stresav, andaj ti i shef njërzit rahat. Pse? Pse jena rahat? E kena haru që kena gjuna. Lezën e librin e Ibnil Gjozit, Abdurrahman e Bulfarraj, Ibnil Gjozit, djetar për të mdojve, është i përkthirë libri gjuetia meditimeve. Lezën i tematikat pse si ndjena gjunahot. Pse si ndjena, të i vdekt i zndin gjuna. I vdekt. Pse na jena rahat? Hajtë, se dina se që kena bo për i krimeve dhe gjunaheve ndaj Zoti Gjellë Gjellëlu. E të hupë sabaj dhe rahat qosh e piqajnë. Kjo problem, vëllezër. Kjo problem se ndjeshmëria e thyrës e urdit ka hupë. Dhe kjo është shumë e rëzikshme. Shumë e rëzikshme. Në kena viruse mrena dhe nuk i ndina dhimtat. Kjo është ma e keqe se me një dhimtën. Se shkon shpejt e doktori. Andaj fetele ka... Ky stresi i Ademit alayhi salatu wassalam dhe pranimi i zullumit ishte mëshirë ndaj tina. Andaj mësimi i radhës është fetalaqa mustresav. Mu merakos, mu pikllue. Andaj edhe në banorët e xhennetit, subhanallahu, banorët e xhennetit me të hyn në xhennet. Çka thojnë? Alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan. Barën më të madhe që ka e kanë hek ku të hinë gjennet banorët e gjennetit cila është? Shiko? Hinë gjennet dhe thojnë Elhamdulillah që Allahu ne e largoj barën e shtecimit. Harojnë mi pa një artë mira që ka shqirë që ajo barë e shtecimit u largue. Djetarë thojnë po mu që ajo barë i ka që atje Allahu na qovë që atje në gjennet. Mirë po me piklim, me merakosje, me shqetsim, që të gjunajnë që e kibo, a thu ta ka falë Allah. Nështë ta është i idhnum, nuk i dina. Allah mësë i idhnof me neve. Mirë po, fetalaka Adem, Allah i pranoj, i e adha dhe e pranoj disa fjallë prej Ademit, cilat ishin ato, o Zotë jonë. Dhalem në enfusena, i kina bo zullon vëtë vetës. O in lem të gfillena, shikofar stresi ma vëzër. Ne i lexojmë dhe njëra ajet dhe nuk e dim të nacionin që ka po zhvillohet në ajet. O Zotë i tha, si mëst në falësh, wa të rhamna dhe mëst në mëshirosh, le në kunen në minel khasirin, sigurisht, pa më dyshje, kena mu kanë të dështum. Stresi madhë. Qka i tha Allahu Gjeli Gjelaluhu, mas të rëfjallëve? Hapne surën El A'raf, ajeti 23, ku Zotë Jon Gjelluala e të regon këtë thirje të Ademit Alej Saratësën pas gjunajt. Po qka i tha Allahu të bareke wa të ala? Wa nadahuma rabbuhuma. Qka i tha? Dhe i thiri Zotë i vetë. Asi tona. Atë. Kjo ishë qëllimi. Ti të thirë Allahu Gjellë Gjellë Ademin, ama tash jo si parëzit para se kure qiti të melashët me kënari, tash atës me krijet ullur. Tash Allahu donë të Ademin të bere para vetës, pas kënarijës me kokët ullur. Wa nadahuma rabbuhuma. E i thiri Zotë i vetë atë të dy, Zotë i vetë. Rabbuhuma është për gdhelje. Zotë i vetë. Elem enhekuma antilkuma shëgjara. A nuk ju thash mësë me hangë qatë pejmë? Kanë thonë djetartë, kjo është qërtim i but i Zotit Gjelle Gjelaluhu. Qërtim i but i Allahu te bareke wa te ala. Pse qërtim i but i kanë thonë djetartë? Kanë thonë djetartë shto. Kur Allahu endalon haramin, endalon rëpt. Që i tha? Fela të krabe, mos gaboni mu afru te pejma. Mirë, kjo rreptësia, mos gabo me bo. Edhe neve kër ju thojnë a njerëzve mos gabo haramin, duhet tonacioni, indalesës mu ka, qështë e ka thonë Kurani, le ata krabe, mos gabo mu afru. Mirë, kjo e para. Kur ta këtë bo? Kur ta këtë bo? E ta shi, Allah unë a thotë, ne edhe atës, ka zgjidhe, s'ka pas zgjidhe. Qëka i tha, atë thash mos me bo. Atë thash mos me bo. Kjo lutë, butësi. Pse butësi? Se u pendove, e kur pendosh vjen mëshira. Kur të pendosh, vjen mëshira. Andaj djetarët kanë thamë, se Allah e trajtoj me mëshir, Ademin Alej Salatu e Selam, andaj tha, fetebe Alej. Ja pranoj pendimin, innehu, aj është të wab. Aj është pranim, aj është pendim pranues dhe rahim mëshirues. Djetarë kanë thanë, Zotë i dënë të me shpalu dy emrat të ti. Cilat janë ato? Të wabë. Me pranu pendimin. Allah në e pranon pendimin kër pendohemi të kaj. Andaj në Kur'an me sabutësina thotë, e fela jetubune ilallahi wa jes të gëfirune. A nuk pendohen të Allah dhe t'i kërkojnë falje. Mos e ndalë gjumë, Allah. Es të gëfirullah e tubu ilallah. Ndoshtë të ndëni gjunatje që ti se di kam betë pa pendim. Për sërite, zotriju i njerëzve 100 herë në ditë, thotë me keq preje. Estaghfirullahi wa etubu ilej. I kërkoj Allahut falje dhe kërkoj pendim për ti. Mirë, ja Rasulullah, që ki bo? Muni me paramendu Muhammedin Salam 100 herë në ditë, të thonë, o zotë falma, o zotë kërkoj falje. A nuk ishka me durë, mi thonë, ja Rasulullah, që ki bo? Që kish bo? Kur gjo s'ka bo? Ishte tu kërku falje prej, dije se Zoti meriton ma shumë adhurim, unë jam të mujtë me po që ata shka duhet. Po na kena gjunae, mëkate, rëshqitje, e gabime, mos flasim për të mira. Andaj, fetelekka Ademu me Rabbihi, Ademi i pranoj disa fjalë, shiko disa fjalë, lezër, kelimat, djetarë kanë thonë kelimat të leta, tha për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, në hadisë e kanë zirë Imam Bukhariu, në fundin e librit të Sahih Bukharit, kelimetani, habibetani, khafifetani, fillisani, habibetani ilar rahmani, thëkiletani, fillmizani, dy fjalë të leta për gjuhën, të leta. Qka të kushton me thane, stakfirullah, një sekund. E tubu i lejk, falje kërkojtë e zoti. Subhanallah, hil adhim, subhanallahi wa bihamdihi. Tha janë të leta për gjuhën, dashtat e Zoti, të rana në peshore. Amir përshka tha, kelimat, disa fjalë. Andaj pëndimin mos të stërngarkojna, thjesht ule kokën, pëndohu të Zotë i Gjellegjellu, e pranë Allahu të, nuk donë me në dënuaj, a i donë vetëm me ullë kokat. Në këto ajetë vlezër ka dhe mësimet të tjera, të cilat nuk premton koha me i të buhe në këtë ligjerat, mirë për nëse në mundësën Zotë i Gjellegjellu në ligjeratat e ardhme, do t'i përmendim ata që kena mundësi, prea saj që ka e kena mësun nga djetarët dhe o gjallarët të cilët na e kanë lënë këtë rëshëgimi të madhe të studimit të librit të Zotit Gjellegjellu, mirë pa jo që ka besimtari duhet me pas parasysh është që ta lexon librin e Zotit me dënes, ta lip vetë vetën që aty, lipe vetë vetën që aty, thuja vetës emrin tanë, o filan, ti në Kur'an ku i je, ti në Kur'an ku i je, mësi ka banor të gjennetit, apo je ka banor të zjarët. Nëse i ka banor të gjennetit, bërgëzohu. Nëse i ka banor të zjarët, qërtohu. Paralajmëroju dhe alarmoju. Gëse rëziku është shumë, shumë i randë. E lusim Allahu Gjellë Gjellalu hu, që Allahu Tebare Kjo Vëtëllat në i falë gjunahët tona, gabimet tona, rëshqitjet tona. E lusim Allahu Gjellë Gjellalu hu, që Allahu Tebare Kjo Vëtëllat në mundësën që të ndjekë mi babën tonë Ademin në kërkimin e faljes, në pranimin e gjunahit, në kërkimin e istighfarit Allahu te bareke ve teala Allahu xhel xhelalut na pranon tek ai aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.